Hi, this is Mike Marine. Molt benvinguts. Obre les seves portes i per les properes dues hores. I amb aquesta sintonia, la factoria dels 80. DJ's Factory, la millor música dels 80, la millor música disco, la millor música dance, la millor música en tots els ritmes que ens acompanyen al llarg d'aquests minuts per recordar, per ballar, per somiar, per estar al vostre costat a càrrec de Rafael Corbí. Això és DJ's Factory, la factoria dels 80. Molt benvinguts, molt benvingudes. Prepareu-vos a somiar en el Nota Planeta Espacial. Thank you. Thanks for your power play. Thank you. Charles ens acompanyava també amb un altre dels temes fantàstics de la dècada, no dels 80 en aquest cas, perquè primerament aquesta cançó arribava a les llistes l'any 1976. Va ser un dels seus primers èxits per aquesta cantant britànica, el Dance Little Lady Dance, que acabem d'escoltar. Nascut al 54 a Whitechapel, a Londres, va debutar als 15 anys amb un aleshores desconegut, Elton John. Déu-n'hi-do, si ha plogut des d'aquell temps i cançons fantàstiques que ens han acompanyat durant molts i molts anys a càrrec de Tina Charles. Continua la factoria dels 80. Candy Staton, Young Horse Run Free. Havíem començat amb Mike Marine, amb Love Spy. I continuarem amb Wham, Wake Me Up Before You Go. I també amb Raimundo Navarro, No Lo Hago Por Dinero. La factoria dels 80. I was dreaming.

long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Mountain, starring my idol Marlon Brando, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue sea, white sand, paradise birds, butterflies, and beautiful warm-hearted girls. Myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I'll return, come back home to you, and then I'll stay forever. Escoltant la factoria dels 80, en The 80's Factory, en les millors cançons i els grans rimes que al llarg de dues hores et portem amb aquesta sintonia i que intentem recordar la dècada dels 80. De vegades ens n'anem una mica més cap aquí, una mica més cap allà. Aquest va ser un gran tema, una banda que va triomfar molt i molt amb uns 15 senzills internacionalment entre l'any 1979 i el 1985, una banda creada per Oliver Benn, que es deia The Goombay Dance Band, que ens venia des d'Alemanya i que va agafar el nom d'una petita illa que hi ha a l'illa de Santa Lucía, al Carib. Aquesta va ser una de les seves grans cançons, la més gran, el Son of Jamaica, que acabem d'escoltar. 9 setmanes al número 1 a Alemanya el 1980 i que va vendre 11 milions de còpies a nivell internacional. Seguim a la dècada dels 80, seguim en Kylie Minogue, I Shall Be So Lucky. Thank you. Era jovenet, de veritat, la nostra petita Kylie Minogue. 1988, una altra de les produccions fantàstiques d'aquell trio de productors Stock, Aiken and Waterman, que dominaven el món de la música dance i d'altres tipus als anys 80. Kylie Minogue ens portava aquest tema. Canviem de registre, retornem al dance més pur amb Rudy & Co. i aquest Mama Radio. Després també escoltarem a AJ Daly amb Say It, Say It. I la factoria dels 80 continuarà amb Jermaine Jackson i Pia Sadora amb When the Rain Begins to Fall. Mama Radio. La música dels 80 a 80's Factory, la factoria dels 80.

Chaka Khan. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, that's all I wanna do. Chaka Khan, let me rock it, let me rock it, Chaka Khan. Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take it in my arm, let me feel you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one that keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. For you.